Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά βρετανικά συγκροτήματα που εισέβαλαν στην Αμερική μετά τους Beatles τον Φεβρουάριο του 1964. Έχουμε ένα αφιέρωμα με μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω το παρακολουθήσετε σήμερα, τόσο εκείνοι που ξέρουν τα τραγούδια εκείνης εποχής αλλά και οι νεαρότεροι, για να δούμε τι συνέβη στη μουσική, γιατί είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες στην πορεία της μουσικής εξέλιξης δεκαετία του 60, η εισβολή των Βρετανικών συγκροτημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ανανέωση που συνέβη τότε με μπροστάριδες στους Beatles βέβαια. Στις αρχές της χρονιάς τα έχετε ίσως παρακολουθήσει σε διάφορες τηλεοπτικές ακόμα εκπομπές αλλά και ραδιοφωνικές, και όσοι παρακολουθούν ξένο τύπο, ότι όλοι αναφέρθηκαν στα 50 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση των Beatles στην Αμερικάνικη τηλεόραση και την συνέχεια μετά την επιβολή τους στην Αμερική και την ανανέωση της μουσικής τότε. Όπως ήταν επόμενο, μετά την επιτυχία που είχαν οι Beatles, ολόκληρη στρατιά από Βρετανούς μουσικούς, συγκροτήματα, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, ορχήστρες, έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Όλοι ζητούσαν κάτι από την Ευρώπη. Και από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα παίξουμε μια σειρά συγκροτημάτων χωρίς χρονολογική, ας πούμε, σειρά. Δεν θα τα παίξουμε ποιο εμφανίστηκε πρώτο και ποιο δεύτερο. Σε κάποια θα σας λέμε τις πληροφορίες. Συγκροτήματα λοιπόν που το ένα μετά το άλλο έκαναν επιτυχία στην Αμερική, που αν δεν την είχαν αρχίσει οι Beatles, ίσως αυτό δεν θα συνέβαινε. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had tanned, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tanned, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Πριν 50 χρόνια, ήταν φθινόπωρο του 1964, κυκλοφόρησε αυτή η επιτυχία των Zombies, ένα από τα σπουδαία βρετανικά συγκροτήματα της πρώτης εποχής, λεγόταν She's Not There. Από τους Zombies ξεκίνησε ο Rod Argent μεταξύ άλλων, που έκανε επιτυχίες αργότερα. Τι είχαν τα βρετανικά συγκροτήματα που δεν είχαν σκεφτεί μέχρι τότε οι Αμερικάνοι να το χρησιμοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν? Αυτοί όλοι οι Βρετανοί λοιπόν εκείνης της γενιάς αντέγραψαν, επηρεάστηκαν από τους μαύρους μουσικούς της δεκαετίας του 30, του 40 και του 50. Και οι Beatles βέβαια, και οι Stones. Και όλοι οι άλλοι. Οι Animals, οι πάντες που θα ακούσουμε. Οι περισσότεροι από αυτούς. Έγινε λοιπόν ένα παιχνίδι του ping-pong. Έπαιρναν την αμερικάνικη παράδοση της μαύρης μουσικής και την διασκεύαζαν με το δικό τους τρόπο και την ξανάστελαν πίσω στην Αμερική. Αυτό συνέβη και με το Sisna There, ένα τραγούδι που στην αρχή, το πρώτο του μέρος, βασίζεται σε ένα παλιότερο τραγούδι του John Lee Hooker. Όπως ακούτε, ο ήχος των Beatles βρίσκεται σε δεκάδες συγκροτήματα που θα παρουσιάσουν αυτήν την εβδομάδα, που έκαναν όμως και εκείνα επιτυχία. Το τραγούδι που ακούσαμε πρωτοκυκλοφόρησε το 1958 από τον μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της πρώτης εποχής του rock and roll, τον Little Richard. Αργότερα το ηχογράφησαν στη Βρετανία αυτοί που ακούσαμε και το ξανά έκανε επιτυχία και στην Αμερική. Ήταν οι Swinging Blue Jeans και το Good Golly Miss Molly. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική Kings, ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και ένας μουσικός εδώ, και οι άλλοι βέβαια ήταν σπουδαίοι, ο Ray Davies, που δημιούργησε τους Kings με τον αδερφό του, τον Dave Davies. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 64, θεωρείται σαν ένα από τα πρώτα κομμάτια που έχουν μέσα αυτό που ερχόταν τα επόμενα χρόνια, το heavy metal, γιατί ήταν εκείνη, μέχρι και τότε δεν είχαν βγει τραγούδια σαν και αυτό. Είναι λοιπόν ένα από τα πρώτα heavy metal τραγούδια, και ιδιαίτερα η εισαγωγή, αλλά και όλο το τραγούδι, και όχι μόνο heavy metal, είναι από τα κομμάτια που έδωσαν και την μορφή του punk αργότερα. Λοιπόν, η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο, η Πούλα Βαρδάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, να μείνουμε κυρίως στο θέμα της εκπομπής που είναι η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική το 1964, 50 χρόνια πριν, όπως και στο Twitter μπορεί να στέλνετε μηνύματα από τις 4-5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τώρα, μόνο ο Κομωτήσας μπορεί σε 30 λεπτά να σβήσει κάθε φθορά των μαλλιών με τη σειρά αναδόμησης Absolute Repair Lipidium. Ρωτήστε τον Κομωτήσας. L'Oréal Professionnel. Είναι η ευχή που ακούμε όταν γεννιόμαστε. Να ζήσει. Και μετά σε κάθε μας γενέθλια, το ίδιο. Να ζήσεις. Και όταν ξεκινάμε τη δική μας οικογένεια, το ίδιο πάλι. Να ζήσετε. Κι όμως, για κάποιους από μας έρχεται μια στιγμή που η ευχή γίνεται ερώτημα. Θα ζήσω, γιατρέ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η απάντηση είναι όλο και συχνότερα ναι, θα ζήσεις. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι πια ανίκητος. Για τον καρκίνο, μίλα ανοιχτά. Δείξε εμπιστοσύνη στον ειδικό γιατρό, τον ογκολόγο-παθολόγο, και κάν το έγκαιρα. Για σένα. ΕΟΠΕ. Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και στα αφιερώματα που κάνουμε, δεν ξέρετε ποτέ τι θα ακούσετε κάθε εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό αφιέρωμα από αυτό που ακούτε σήμερα. Θα ακολουθήσουν κάποια πορτρέτα μεγάλων καλλιτεχνών που όλοι αγαπάτε. Και μετά θα κάνουμε πάλι την απάντηση της Αμερικής σε αυτό που ακούτε αυτή την εβδομάδα με τη Βρετανική εισβολή. Θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι των Kings που βγήκε πριν 50 χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι αυτοί που είναι σήμερα 65 ετών, κάπου εκεί πρέπει να είναι, και που άκουσαν όλα αυτά τα τραγούδια, είναι αδύνατον να σκεφτούν ότι τα νεότερα γκρουπ της δεκαετίας του 80, της εποχής του punk, ή ακόμα και αργότερα, στην δεκαετία του 90, όταν βγήκαν πάρα πολλά συγκροτήματα παίζοντας σχεδόν το ίδιο ρυθμό και, στα τραγούδια τους, ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν τα καινούρια, και είναι δικαιολογημένοι από μία άποψη, γιατί αυτοί εδώ τα έκαναν όλα πρώτοι. Απ' την άλλη βέβαια όμως η μουσική προχωρεί και κάθε γενιά θέλει τα δικά της συγκροτήματα, και γι' αυτό άλλωστε η μουσική συνεχίζεται με νέα γκρουπ τα οποία ακούν τους παλιότερους και συνεχίζουν. Το All Day and All of the Night είναι των Kings το 64, πριν 50 χρόνια, ένα από τα πρωτότυπα κομμάτια, από τα απόλυτα πρωτότυπα κομμάτια αυτού που λέμε hard rock, garage rock ή πρώτο punk. Δηλαδή πριν ακόμα βγει το punk. Υπήρχαν ψήθυροι οι οποίοι δεν έχουν εντελώς σκοπάσει από τότε ότι το σόλο της κιθάρας στο κομμάτι αυτό είναι του Jimmy Page. Το διαψεύδουν οι Ray Davies και Dave Davies, εκείνο που είναι γνωστό ότι στο προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε τον Kings και σε αυτό βασίστηκε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Doors λίγο αργότερα. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you I'm yours, leave me never. Όλοι οι αφρόκρεμα της βρετανικής σκηνής αυτή την εβδομάδα που κατέκτησαν την Αμερική και όπως ήταν επόμενο μετά την επιτυχία που είχαν οι Beatles στο show του Ed Sullivan, η παραγωγή αυτής της εκπομπής ζητούσαν συνέχεια νέα ονόματα από τη Βρετανία για να έχουν μια συνέχεια στην θεαματικότητα που είχε το πρόγραμμα των Beatles. Και τα κατάφεραν γιατί πάρα πολλά από αυτά τα συγκροτήματα εμφανίστηκαν στο show του Ed Sullivan, που ήταν το δημοφιλέστερο show στην Αμερική εκείνα τα χρόνια. Ένα από τα συγκροτήματα που εμφανίστηκε από τα πρώτα που εμφανίστηκαν εκεί ήταν η Jerry and the Pacemakers. Συγκρότημα που ανήκει στην παρέα των Beatles με παραγωγό τον George Martin των Beatles και manager ο ίδιος που είχε και τους Beatles. Ανήκουν στην γενιά ή στο μουσικό είδος που λεγόταν Mersey Beat, δηλαδή η γενιά των συγκροτημάτων που ήταν από την περιοχή του Mersey, από το Liverpool. Ακούμε τους Jerry and the Pacemakers που ακουστούν και άλλες φορές στην εκπομπή αυτή την εβδομάδα με το Don't Let the Sun Catch You Crying 50 χρόνια πριν, 1964. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και την Αμερική. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. All the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the bed sings. It may be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game, and it can always come again. Oh, don't Don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no. Oh, oh, oh. Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying, 1964. Είπαμε όμως ότι ήταν μόνο συγκροτήματα, ήταν και τραγουδιστές και τραγουδίστριες, όπως αυτός που έρχεται τώρα και που στην αρχή τον θεώρησαν οι Αμερικανοί σαν μία απάντηση στον Dylan, γιατί ήταν folk και παρέμεινε πάντοτε σπουδαίος folk τραγουδιστής, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι είχε το απόλυτα δικό του στυλ, με πάρα πολλές επιτυχίες από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Αμερική και την Ευρώπη. Ο Donovan ακούγεται σε μία από τις πρώτες επιτυχίες του, που είναι το Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing, I bet I may as well try and catch the wind. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και το συγκρότημα που έρχεται τώρα είναι οι Yardbirds. Έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ μεταξύ άλλων που μου προτείνει ένα συγκεκριμένο τραγούδι των Yardbirds ο φίλος μας στο Facebook. Θα το παίξω ατάκα μετά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που είναι βέβαια το θρυλικό For Your Love 1965. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Graham Gouldman, που είναι ένας καταπληκτικός μουσικός. Αργότερα έδειξε όλη του την ιδιοφυΐα με τους 10cc. Είναι από τους κυριότερους της Βρετανικής εισβολής σαν μέλος του συγκροτήματος των Yardbirds. Μετά από το κομμάτι αυτό αποχωρεί από το συγκρότημα ο Eric Clapton για να πάει στο συγκρότημα του John Mayer. Λέγεται και είναι στην πραγματικότητα ότι φυτώριο των μεγάλων μουσικών ήταν ο John Mayer, που πέρασαν από εκεί οι πάντες, αλλά και οι Yardbirds σαν συγκρότημα δεν πάνε πίσω, που πέρασαν από το συγκρότημα αυτό τεράστιοι μουσικοί όπως ο Jimmy Page, ο Eric Clapton και αυτός που θα ακούσουμε τώρα στο τραγούδι. Είπαμε ότι έφυγε ο Eric Clapton και οι Yardbirds παίρνουν τον Jeff Beck, άλλον έναν εισάξιο κιθαρίστα, που εδώ για πρώτη φορά χρησιμοποιείται το fast box στην κιθάρα, στα σόλα που κάνει ο Jeff Beck, στο κομμάτι που ζήτησε και ο φίλος μας στο Facebook λίγο πριν. Είναι Yardbirds του 1965. Το τραγούδι και αυτό το έχει γράψει ο Graham Gouldman. Dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well if she had me back again, well I will never sad. I'm not a heart for soul. Mm-hmm. Tell her that I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message. Tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I'm not a heart. Συγκροτήματα από τη Βρετανία που έκαναν τη Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Ήταν η Yardbirds σε δύο κομμάτια και τώρα θα είναι η Honeycombs. Συγκρότημα της Beat Pop, 1963 φτιάχτηκαν στο Βόρειο Λονδίνο και έκαναν μια τεράστια επιτυχία και άλλα τραγούδια είχαν επιτυχία, αλλά αυτό εδώ είναι το πιο γνωστό τους και λεγόταν Have I the Right. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και την Αμερική και είχε για παραγωγό τον Joe Meek, για τον οποίο θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί αυτός έκανε και το Telstar των Tornadoes και έχει μια ιστορία πίσω από το τραγούδι αυτό. Χαρακτηριστικό σε αυτό το συγκρότημα εκείνη την εποχή ήταν ότι η drummer του συγκροτήματος ήταν γυναίκα. To hold you, and you know I've always told you that we must never, ever part. Oh, have I the right to kiss you? And you know I'll always miss you. I've loved you from the very start. Come right back, I just can't bear it. If I could, you'd see how much you send those shivers running down my spine. Ooh, have I the right to thrill you? You know I'm waiting till you give me the right to make you mine. Well, come right back, I just can't bear it. I've got some love and I love to share it. Αυτή ήταν η Honeycombs. Και τώρα πάμε σε ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα συγκροτήματα αυτής της εποχής. Marfan Mann. ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον κιμπορντίστα Marvin Mann, που ήταν από την Νότιο Αφρική η καταγωγή του, και το συγκρότημα φτιάχτηκε στο Λονδίνο. Από αυτό το συγκρότημα ξεκίνησαν την καριέρα τους πάρα πολλά σπουδαία συγκροτήματα στη συνέχεια, όπως η Marvin Mann Earth Band στη δεκαετία του 70, η Blues Band που είχαν έρθει και στην Ελλάδα και είχαν παίξει, και McGuinness Field και διάφοροι άλλοι. Στο συγκρότημα αυτό έπαιζαν καταπληκτική μουσική, έχουν περάσει από τη σύνδεση, όπως ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές αυτής της γενιάς, ο Paul Jones, ο Mike Darbo, ο Klaus Wurman, μυθικά ονόματα είναι όλα αυτά, ο Jack Bruce και ο ίδιος ο Marvin Mann. Στην μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα, οι Marvin Mann διασκεύαζαν ένα τραγούδι των Jeff Barry και Ellie Greenwich, που ήταν τραγούδι του γυναικείου αμερικάνικου μαύρου συγκροτήματος Exciters το 1963. Με το συγκρότημα των Exciters δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έγινε όμως νούμερο ένα στην Αμερική. Το πήραν λοιπόν από τους μαύρους, το έκαναν τόσο καταπληκτικό όπως θα το ακούσετε, και το έκαναν νούμερο ένα το φθινόπωρο του 64, 50 χρόνια πριν. Είναι η Marvin Mann. There she was, just walking down the street singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum, tapping her fingers and shuffling her feet singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum, holding my hand just as natural as can be, a singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. We walked on to my door, we walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. We're so happy and that's how we're gonna stay singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Well, I'm hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine, wedding bells are gonna chime. Whoa, falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Well, I'm hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, she's mine, wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh yeah. Do a diddy-diddy-dum, diddy-do. We'll sing it to me. Do a diddy-diddy-dum, diddy-do. Do a diddy-diddy-dum, diddy-do. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή του την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο! Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 28 Δευτέρου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Γεια σας. Θα ήθελα ένα καλό κρασί για δώρο. Θα σας πω ότι να, αυτό το υπέροχο Cabernet Sauvignon το 93 στα 500 ευρώ. Κάτι άλλο? Το Chardonnay το 84 στα 850 ευρώ, τι λέτε? Λέω να κοιτάξω για κάτι άλλο. Άλλο κρασί? Όχι, άλλο δώρο. Κάποια πράγματα γίνονται πιο ακριβά όσο περνάει ο χρόνος. Όχι το σέρβις της BMW σας. Γιατί με τα προγράμματα BMW Value Service και BMW Value Service Plus έχετε ακόμη χαμηλότερες τιμές στα πακέτα συντήρησης και για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, έως 28 Φεβρουαρίου 2015, δωρεάν χειμερινός έλεγχος. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr ή στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών BMW. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αίμα. Κανένας φόνος δεν έχει τόσο αίμα όσο χύνει από τις πληγές της η ψυχή μας. Η εταιρεία θεάτρου Συνεπή παρουσιάζει το Macbeth του William Shakespeare. Σκηνοθεσία Θάνος Παπακοσταντίνου. Macbeth Άκης Μουτής. Λέθη Macbeth Κωνσταντίνα Τάκαλου. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8. Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Υπάρχει ένα μήνυμα όπου λέει, πολύ ωραία όλα αυτά και σπουδαίο το αφιέρωμα, αλλά γιατί δεν έχουμε παίξει Ζέπελιν ακόμα. Οι Ζέπελιν δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι Ζέπελιν φτιάχτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ανήκουν στην γενιά της δεκαετίας του 70 των συγκροτημάτων, δηλαδή την επόμενη φουρνιά. Εδώ μιλάμε για τους πρώτους που πήγαν στην Αμερική το 64 μέσα στο 64. Και είναι τουλάχιστον 5 χρόνια πριν φτιαχτούν οι Genesis. Και οι Genesis εκείνη τη γενιά ανήκουν τον Zeppelin. Οι Zeppelin. Και βέβαια εδώ μαθαίνετε από πού, όσοι δεν ξέρετε, ξεκίνησαν τα μέλη των Zeppelin. Γιατί ακούστε πριν που ήταν ο Jimmy Page. Μαθαίνουμε λοιπόν την προϊστορία των Ζέπελιν. Θα έρθει άλλο αφιέρωμα που θα αφορά του Ζέπελιν και εκείνη την εποχή που συνήθως ακούγεται η δεκαετία του 70. Σήμερα είναι 50 χρόνια από την πρώτη Βρετανική εισβολή και οι Ζέπελιν δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως ούτε η Τζέθρο Τάλ, ούτε η Γιες και ούτε αυτά τα γκρουπ που είναι μετέπειτα. Εντάξει. Ένας άλλος ακροατής μου είχε κάνει παράπονα που δεν ακούστηκε ο Άλεξ Χάρβι σε ένα από τα προηγούμενα προγράμματα. Αν με ακούει, επειδή μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ και τον είχα συναντήσει και στην Ελλάδα όταν είχε έρθει και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ήταν. Ετοιμάζω ένα τραγούδι 2-3 του Άλεξ Χάρβι που θα ακουστούν τις επόμενες, κάποια στιγμή θα ακουστούν τις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από τα παράπονα και πάμε στο πραγματικό αφιέρωμα που εδώ παίζουμε τους καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία μετά την εισβολή των Beatles στην Αμερική και μία από τις προστατευόμενες των Beatles ήταν η Σίλα Μπλακ, γεννημένη και αυτή στο Λίβερπουλ, με ίδιο παραγωγό και ίδιο μάνατζερ με αυτόν τον Beatles. Μία από τις πρώτες επιτυχίες της Σίλα Μπλακ ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που ξεκίνησε από την Ιταλία σαν ιταλικό τραγούδι που είχε γράψει ο Ουμπέρτο Μπίντι και το έκανε διεθνή επιτυχία η Σίλα Μπλακ με τον τίτλο «You're My World». You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer. See self to me, then it's the end of. with your hand resting in mine. I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world, end of my world, end of my world for me. Πολύ πολύ πριν από την Emily Sante, την Amy Winehouse ή την Adele, ήταν η Dusty Springfield, ήταν η Cilla Black και οι άλλες της δεκαετίας του 60. Το άσχημο για αυτές τις τραγουδίστρες ήταν, μπορεί αμέσως να έκαναν την επιτυχία με τα τραγούδια αυτά, ότι τότε δεν υπήρχαν τα άλμπουμ στη φόρα όπως υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, και τότε τα άλμπουμ εξαφανίστηκαν. Θα έχουμε μια συζήτηση αυτήν την εβδομάδα, θα σας πω με ποιον, όπου θα μιλήσουμε και για αυτά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αν η Dusty Springfield, τα άλμπουμ που έβγαζε τότε είχαν τέτοια πήχηση όσο είχαν στη δεκαετία του 80 ή του 90 ή του 2000, θα ήταν μεγαλύτερο το στάτους της Dusty Springfield ή της Cilla Black. Αυτή την εβδομάδα, στην πρώτη ώρα, θα φιλοξενήσω δύο από τα μέλη του συγκροτήματος Strippers. Θα μιλήσουμε με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο την Τετάρτη για την υπέροχη μουσική που έχει γράψει σε μια πολύ καλή ταινία που πρέπει να δείτε, ελληνική. Αυτή είναι πραγματικά ελληνική ταινία. Το Μικρό Ψάρι που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους του Οικονομίδη, ήταν στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Θα τα πούμε αυτά την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα είναι στο στούντιο ο Γιάννης Αγγελάκας, γιατί έχει δύο παραστάσεις, δύο συναυλίες στην Αθήνα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν Παπαδόπουλος την Τετάρτη και Γιάννης Αγγελάκας την Πέμπτη. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ενώ συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη δεύτερη της δεκαετίας του 60. Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα που έρχονται εδώ. Η συνέχεια αύριο. And oh, Lord, I tried to tell.